کم ما انزل من قبلك. ہاں وہ اس کو ہم عنوان دیں گے ایمان بالوحیین نجات کے لیے کافی ہے. یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں ذکر ہے کہ ایمان بالوحیین, دو بھائیوں کے ساتھ ایمان لانا, آپ سے پہلے والی بھائی اور آپ والی بھائی پر ایمان لانا, یہ نجات کے لیے کافی ہے. اگر کوئی تیسری بھائی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہوتا تو قرآن پاک ان دو بھائیوں کو کافی نہ کہتا. قرآن کا یہ بات, قرآن کا یہ ضابطہ کہ ایمان بالوحیین یہ کافی ہے اور کافی ہے نجات کے لیے, تو اگر کوئی تیسری نہیں ہوتی تو ایمان بالوحیین کو نجات کے مقام پہ کفایت کے طور پہ ذکر نہ کیا جاتا. کفایت کے طور پہ دو بھائیوں کے ساتھ ایمان کا ذکر کرنا اور نجات کے لیے اس کی کفایت کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی تیسری بھائی پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ پہلے پارے کے شروع سے کام شروع ہوا. کہاں سے بلا یؤمنون بما من قبل, آگے اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون مقام فلاح اور نجات میں قرآن نے ایمان بالوحیین کا ذکر کیا. اگر تیسری گئی بھی ہوتی تو پھر اولئک هم المفلحون کا حکم ایمان بالوحیین پہ نہیں لگ سکتا. ایمان بالوحیین پہ اولئک هم المفلحون کا حکم تب لگ سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد گئی بھی نہ ہو اور نبوت بھی نہ ہو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس قسم کی ساری آیات یہ تقریباً 25 کے قریب بنتی ہے. وہ ساری قرآن پاک میں آپ پڑھتے جائیں جہاں مرضی آئیں, اور وہ ساری آیات اس عنوان کے ساتھ ختم نبوت کی دلیل ہے. نمبر دو. دوسرا عنوان کہ قرآن کریم نے اکمال و تکمیل دین کی جتنی آیات ذکر کی, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ عنوان کی پہلی آیت, اور جہاں پر بھی دین کے اتمام اور اکمال کا ذکر کیا وہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نہ کسی نئے نبوت کی ضرورت ہے اور نہ نئی بلی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. جب دین کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا اور مکمل ہونے کے ساتھ محفوظ ہو گیا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ عنوان کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے, آپ کے پاس کوئی نئی نبوت, نئی بلی, نئی رسالت یا نیا پیغام اس کی ضرورت نہیں رہی. تو جو آیات بھی جس مضمون کی آ رہی ہے وہ ساری ہماری جس ختم نبوت والے عنوان کی دلیل ہے. کتنے عنوان ہو گئے؟ دو. نمبر تین, قرآن کریم میں جہاں, ہاں تیسرا عنوان دے لو, مختصر تھا, عموم رسالت اور عموم نبوت. ہاں بھائی, یہ کہتا ہے کہ بار بڑے بڑے قبائل کرسیوں پر بیٹھے ہیں, یہ کون ہے؟ کبیرہ گناہ. ہاں بار بڑے بڑے قبائل, جو کبیرہ گناہ ہیں تو ذرا پتہ کرو کون ہے. قبائل نہیں, جو درد چھوڑ کر بیٹھے وہ تو بڑا فاسق ہے. ہاں بھائی کرتے ہیں انتظام انشاءاللہ. عموم رسالت محمدی کی تمام آیات یہ ختم نبوت کی دلیل ہے, جن میں آ رہا ہے مثال کے طور پہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں جو ایھا الناس سے خطاب کیا, اے لوگوں جو بھی آدم کی اولاد ہے اس کے لیے میں محمد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو آدم کی اولاد سے نکل جائے, کسی کھوتی کا بچہ ہو تو قادیانی کو نبی مان لے, جو آدم کی اولاد ہے یا ایھا الناس کا خطاب عام, اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں اور نبی کے. اور یہ عموم رسالت اس دن بھی میں نے ذکر کیا, نذیرا لل العالمین، ہدن للعالمین، یہ جتنا بھی عموم رسالت اور عموم نبوت کی آیات ہیں یہ سب کی سب ہماری اس مسئلے پہ ختم نبوت پر دلیل ہیں. اسی طرح فرمایا ما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، یہ جتنی عموم رسالت نبوت کی آیات ہیں سب ختم نبوت کی دلیل ہیں. کتنے ہو گئے؟ تین. نمبر چار، آیت المساق میثاق، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ آیت بھی بطور نص کے ہماری دلیل ہے آپ کی ختم نبوت کی بھی اور آپ کی افضلیت کی بھی اور عظمت شان کی بھی. وہاں پر ذکر کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس کے بعد بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم جاءکم، لفظ ثم سے بھی ہمارے استدلال ہے، اور آگے جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور آج درمیان میں لفظ مصدق، یہ لفظ مصدق بھی ہماری دلیل ہے کہ مصدق ہمیشہ آخر پہ آتا ہے، تصدیق آخر پہ ہوتی ہے. سب انبیاء کو کہا گیا، پھر آئے گا مصدق لما، مصدق لما معکم، وہ مصدق بن کے آئے گا ان چیزوں کا جو تمہارے پاس ہے، تو تصدیق آخر میں ہوتی ہے. تو یہ مصدق کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں. تو اس عنوان پر تقریباً انہی عنوانوں پر ایک سو آیت بنتی ہے، سو آیت جو انہی عنوانات کے ساتھ یا عموم رسالت یا تکفل بالواحدین یعنی ایمان بالواحدین کا کافی ہونا یا تکمیل و اکمال دین اور اس میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین وغیرہ بھی، جس نے تفصیل دیکھنی ہو تو اس پر پوری بات کی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے، انہوں نے بھی کی، لیکن ان کے استدلال کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. ان کا استدلال مولویوں والا ہے اور ہمارا استدلال ٹنڈا سروس ہے، تو دونوں کا فرق ہے. باقی آیات کچھ انہوں نے بھی لکھی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھی، یہ تھے اشارات قرآنیہ ختم نبوت پر. اب جی کتنے نمبر ہو گئے؟ تین نمبر ہو گئے، نمبر چار، چوتھا نمبر، چوتھا نمبر ہے اشارات حدیث ختم نبوت پر. ایک بار ذہن میں رکھ لو، ختم نبوت کے مسئلہ میں احادیث متواترہ ہے اور بالکل صاف. احادیث متواترہ اس پر تقریباً بہت ساری احادیث ہیں، اور صراحتاً جو احادیث ہیں صراحتاً وہ 250 سے زائد ہیں، اور استنباط ان سے ہو سکتا ہے وہ 2500 کے قریب ہے، 2500 احادیث، اور جو صراحتاً ہیں وہ تقریباً 250 252-253 احادیث ہیں. لیکن اس میں چند ایک ریاض بھی آئی ہے، اس کو ہم پیش نہیں کرتے. تو ویسے جو جس سے ختم نبوت کا مسئلہ مت کیا جا سکتا ہے وہ تقریباً 3500 احادیث ہے. اس پر ہم صرف بخاری مسلم اور چند سری احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر وقت ہوا تو تقریباً 100 احادیث اس پر ہم نے بول لی ہے جو بالکل ان کی سند سے کوئی غبار نہیں، اور بالکل صاف سند کی روایات ہم نے باقی جن کی سند سے کہیں بھی چیز ڈال دی ان کو چھوڑ دیا، اور جو بالکل صریح اس مضمون کی، حالانکہ جب نفس مسئلہ قرآن سے ثابت اور احادیث سے صحیحیت سے ثابت اس کی تائید بھی حسن درجے کی روایات بھی پیش کی جا سکتی ہے. لیکن ہم نے بولی کی ہم نے بالکل صاف کھاتا رکھا کہ مسئلہ بھی صاف اور کھاتا بھی بالکل صاف. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف, اور بخاری میں جہاں پر صفحہ نمبر 887, لیکن یہ ہے بیروتی بخاری, آپ والی بخاری نہیں, 887 اس میں حدیث آ رہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس کے راوی ہیں حدیث کے ابا حاتم, وہ کہتے ہیں ابو حاتم کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, حضرت ابو ہریرہ راوی, راوی حدیث لکھ کر جو زیادہ نہیں لکھ سکتا وہ صفا یا حدیث نمبر لکھ لے, اور جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ لے, اور وہ چوپی کو جگاتے ہو. جو حد سے تو عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاج آپ نے فرمایا, تھوڑی دیر ذرا تکڑے رہو انشاءاللہ آپ کو جگاتا ہوں میں, یہ حدیث چند نوٹ کر لو. اچھا جی, جو حد سے تو عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاج آپ نے فرمایا, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کانت بنو اسرائیل ہے بنی اسرائیل, تسوسهم الانبیاء ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے, کلما ہلاک کا نبی خلفہ نبی, جب بھی ایک نبی ہلاک مرتا تھا خلفہ نبی اس کے پیچھے نبی آتا, فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور بات یہ ہے کہ میرے بعد لا نبیہ. اب ذرا دیکھو خاتم النبیین ہے مطلق, اور المطلق کو جدری علا اطلاق ہی, اور جہاں پر لا نبیہ یہ لا نفی جنس کا, اور جنس کی نفی عام نفی, کوئی نبی نہیں میرے بعد نہ حقیقی نہ ذلی نہ بروزی نہ براسی. انہو لا نبیہ جنس نبوت کی نفی, اور کوئی کسی قسم کا نبی نہیں میرے بعد نہ حقیقتاً نہ اصالتاً نہ بروزی نہ دلی. جیسے لا الہ کا لا نبی جنس کا ہے, لا الہ الا اللہ مانا کرتے ہیں کوئی دلی الہ نہیں, کوئی حقیقی الہ نہیں, کوئی بروزی الہ نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ یہ عام ہر قسم کی الوہیت کی نبی, یا لا نبی آبادی ہر قسم کی نبوت کی نبی. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں امیر صاحب, ہاں چند آدمی مقرر کرو دیانت دار ہے گشت کے لیے, جو او سڑکوں پر ادھر ادھر, یہ جو چند بوڑھے ہیں نا ان کو کچھ نہیں کہنا, بوڑھوں کی رعایت کرنی ہے. باقی جو سادے دل میں یہ کہیں کوئی سویا ہو ادھر ادھر, جیسے وہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی بازار میں اور اس کو آ کر لے جاتے ہیں, ہاں ان کو بوری میں بند کر کے رکھو. ان کو انشاءاللہ ایک دن ہو گیا نا, دو چار ایک دن پکڑے گئے اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا. پھر میں نے آپ سے صبح مشورہ کیا تھا دور کے بعد کہ رات کو پڑھنا ہے یا نہیں, آپ نے خود کہا تھا رات کو پڑھنا ہے, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, رات کو نہیں پڑھنا سو آرام سے, اگر پڑھنا ہے تو پھر ترتیب سے, یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر لگے رہیں اور آپ سوئے رہیں, یہ نہیں ہوگا. انہو لا نبی بعدی, بات یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں میرے بعد. بس یہ حدیث کا اگلا جملہ ضرور لکھنا ہے, ہمارے دوسرے موضوع کی دلیل آئے گا پھر میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا, اشارہ کروں گا. سَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ, ہوں گے میرے خلیفے, فَيَكْثُرُونَ اور بہت ہوں گے, يَكْثُرُونَ بہت خلیفے ہوں گے. اس خلفاء پہ بات کریں گے, بہت کتنے؟ 12 خلفاء. بہت کتنے؟ 12 خلیفہ, 12 خلفاء ہوں گے. اور اس حدیث پہ بات آئے گی. یہ جو آپ پڑھتے ہیں مولویوں سے سنتے ہیں, خلافت اور بعد ہی سلا سنا سنا اے میرے بعد خلافت 30 ہوگی, یہ 30 والی خلافت والی روایت گپو دیکھا ہے. ہاں, اور من گھڑت روایت لوگوں نے سب نے پیش کی ہوئی ہے, سلا سنا سنا اور فلا. یہاں یک سرون بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے. ہاں, تو اب ذرا دیکھو جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا صاف فرمان اور دو دلالتوں کے ساتھ کلما حلق نبی خلفہ نبی فإنہ لا نبی بعد, ہوتا ہے کہ آپ تعالیٰ شرط فرما رہے ہیں پہلے نبیوں کے بعد نبی خلیفہ بنتے تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے خلفاء ہوں گے صرف. تو معلوم ہوتا ہے انداز ختم نبوت سے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ازالہ شبہات, ختم نبوت کے بیان کرنے کا ایک طریقہ ازالہ شبہات حدیث سے مستمد ہو رہا ہے. کیا شبہ ہو سکتا تھا خلفہ نبیوں سے کہ شاید آپ کے پاس بعد بھی کوئی نبی ہو؟ فرمایا نہیں, انہ لا نبی بعدی. اور دوسری, لا نبی کا لفظ اور یہ لا نبی کے لفظ سے روایت کو تباہ کر رہے, لا نبی کے لفظ سے روایت کو تباہ کر رہے. مقام میں مستدل یہ ہمارا متواتر ہے اور میں نے بتا دیا نبی نبی لا جنسی اور جنس کی نبی مرزا صاحب کے پرخٹے اڑ گئے, ختم ہو گیا. اسی طریقہ سے یہی بخاری شریف اور صفحہ نمبر اس کا 903, اور یہ مسئلہ بیان بھی کرنا ہے. ہاں, انہیں دلائل کے ساتھ پھر مرزیا علی رانو نہیں نب گرنا قومتی بے کا. ہاں بھی, کیا بتایا؟ صفحہ 903. جہاں پر امام بخاری علیہ رحمت نے باپ بھی قائم کیا ہے, باب و خاتم النبی کی, باپ کا نام بھی ہے باب و خاتم النبی کی. یہ جس پر حدیث لاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ, جابر بن عبداللہ. اور ایک بات بتا دوں, مرزا نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. مرزا کہتا ہے کہ ساری کتابوں سے صحیح کتاب, یہ حوالہ بھی نوٹ کروا دیتا ہوں, صحیح بخاری کے. تو اس لیے ہم نے بھی بخاری شروع کی. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء, میری مثال اور انبیاء کی مثال, رجل بنا دارن, مثل فرد کی ہے جس نے دارن حویلی بنائی, فاکملہا اس نے اس کو پورا کیا, فاحسنہا اور اس کو خوبصورت کیا, الا موضع لبنا مگر لبنا ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی, فجعل الناس پتھرو ہوئے لوگ, یدخلونہا اس میں داخل ہوتے تھے, ویتعجبون اور تعجب کرتے تھے, ویقولون لولا موضع لبنا اور کہتے کہ اگر نہ ہوتا نا یہ ایک اینٹ کی بھی خالی جگہ تو بہت اچھا ہوتا, بہت اچھا ہوتا. نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی, نبوت کو محل کے ساتھ تشبیہ دی, اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک محل ہے. جیسے ایک آدمی نے محل تعمیر کیا, وہ محل مکمل ہو گیا, اکملہا احسنہا, اور اس کا رنگ ہو گیا اور مکمل, اس کی سفیدی ہونے کے بعد, کھڑکیاں دروازے لگنے کے بعد وہ مکمل محل تیار ہو گیا, لیکن درمیان سے ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی, سارے لوگ اس کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور چکر لگا کے لوگ کہتے ہیں کاش کہ ایک اینٹ کی جگہ پوری ہو جاتی, اس میں بھی اینٹ آ جاتی. فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے شروع کیا, عیسیٰ روح اللہ تک وہ مقام محل مکمل تھا نبوت والا, صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی, اللہ نے مجھے بھیج کر اس اینٹ کی جگہ بھی پوری کر دی. اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے, اب کسی دوسری اینٹ کی ضرورت, ایک اینٹ باقی تھی. وہ ذہن میں آؤ, خاتم النبی جی آخر نبی جی, وہی مفہوم وہی ہوگا حدیث کا, ہم اسی سے بتا کر رہے ہیں. ایک اینٹ باقی تھی, آخری اینٹ تھی, اور قصر نبوت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محل مکمل ہو گیا. اب اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں, آخری اینٹ کے آگے سے پہلی اینٹیں گر گئی محل کی. پورا غور کرو, پہلی اینٹیں رہی لیکن آخری اینٹ آنے سے پہلی اینٹیں گری. توجہ ہے اچھی طرح, اگر گر جاتی تو قصر نبوت, جب وہ محل خوبصورت محل ہی نہ رہتا تو خوبصورت کیا رہتا. اب سمجھو, یہ جو اسی پارٹی اور خاص کے طبقے ہیں پرویسیوں کے, معراج کے منکر اور اس طرح حضرات جو انکار کرتے ہیں, وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب آپ آخری نبی ہیں, اگر معراج والی رات انبیاء سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ آخری کہتے ہیں. پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے زمانے میں آپ سے ملے, حضرت عیسیٰ ملے, فلاں ملے, تو اس کو بہانہ بنا کے وہ معراج کے منکر ہیں, کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. یاد رکھو, اس حدیث نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا, تشبیہ بالقدر والا, کہ آخری اینٹ کے لیے ضروری نہیں محل کے لیے کہ پہلی اینٹیں گرا دی جائیں, پہلی اینٹیں پہلے کی رکھی ہوئی ہوں, آخری اینٹ بعد میں آئے. قصر نبوت کی جیسے تکمیل آخری اینٹ سے ہو جاتی ہے اور پہلی اینٹوں کا گرانا ضروری نہیں, اسی طرح ہمارے نبی کے زمانے میں پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے, ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ بھی, کوئی لاکھ نبی بھی ہمارے نبی کے زمانے میں مل پر آ جائے, آپ کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں کرتا, کیونکہ ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے. اس قصر نبوت والی اینٹیں پہلے کی لگی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بعد میں ملی ہے, اس لیے یہ چیز ختم نبوت پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا ان چیزوں سے. ہاں جی, یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3534 اور راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ. راویوں کو ذرا یاد رکھتے ہو, ہم نے تواتر تک جانا ہے صحابہ سے. اور روایت ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور یہ روایت 3535. اس حدیث کے بھی الفاظ حضرت جابر والی روایت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. جابر بھی انا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی, میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال, کا مثل رجل بنا بیتن, مثل آدمی کے ہے جس نے گھر بنایا, فأحسنہ وأجملہ, اس نے گھر کو خوبصورت کیا, إلا موضعًا لبنا, کوئی بات ہے من زاویۃ, ایک زاویے سے ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی, فجعل الناس, لوگ شروع ہوئے, یطوفون بہ ویتعجبون له ویقولون, کہتے تھے اللہ وضعت هذه اللبنہ, یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی, کاش رکھی جاتی, اور فرمایا قال فانا لبینا تو خاتم النبی جی آنا لبینا میں ہوں کوئی عید ہوں خاتم النبی عید اور آخری نبی ہوں آخری عید آخری نبی تو خاتم کا کیا معنی عظیم سے نکلا آخر آخر النبی جی یہ حدیث دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی حضرت جابر بن عبداللہ کی اور پہلی حدیث بھی آپ کو بتا دی اس کی دو روایت حضرت ابو ہریرہ کی جابر بن عبداللہ انصاری اور یہ تین حدیث بخاری اور نمبر چار چوتھی بخاری شریف اور صفحہ نمبر 1094 1094 یہ آ گئی تھی حدیث نمبر 4416 اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ان رسول اللہ اس کے راوی ہیں حضرت مصعب بن سعد عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے واستخلف علی اور حضرت علی کو مدینے پر نائب مقرر کیا فقال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ لمبی آگے نشان لگا دو یہ مسئلہ خلافت صدیق میں آئے گی جہاں ہم نے اپنا مقامی وہ مقصودی جملہ لینا ہے الا ترضا قال الا ترضا آپ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ان تکون منی بے منزلہ کے ہارون من موسیٰ الا ترضا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ان تکون منی یہ منزلہ پہ ہارون من موسیٰ کہ جو تو میری اس منزل پہ ہو جیسے حضرت ہارون موسیٰ سے تھے الا انہ لیس نبی بعدی پہلے آتا لا نبی اب آ گیا لیس نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں یہ اور یہ روایت بھی بالکل بخاری کی اور نفی بھی قطعی نفی اور عمومی نفی الا انہ لیس نبی بعدی رابی بھی بدل گیا اور اسی طرح بخاری شریف صفحہ نمبر 917 اس حدیث میں مرزے کا حکم بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 3609 اس میں اس کے راوی بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقتتلا فئتان حتی کہ دو جماعتیں لڑیں گی یقتتلا فئتان دو جماعتیں لڑیں گی فیکون بینہما مقتلۃن عظیمۃن ہوگا ان دو کے درمیان بہت بڑی جنگ وقابہما واحدہ ان کا دعویٰ ایک ہوگا دونوں جماعتوں کا ولا تقوم الساعۃ جہاں سے لکھو ولا تقوم الساعۃ اور نہیں قائم ہوگی قیامت حتی یبعث حتی کے اٹھیں گے اٹھائے جائیں گے دجالون کذابون قریبا من ثلاثین دجالون کذابون دجال اٹھیں گے دجال ویسے مسلمان کو کہتے ہیں نا کیا اٹھیں گے میں نے جملہ بولا تھا ہمارے نبی نے بھی مرزے کو کافر کہا اور مرزے نے اپنے آپ کو بھی کیا کہا ہے کافر وہ یارا دجالون کذابون قریبا من ثلاثین تیس کے قریب ہوں گے کلہم یزعم انہ رسول اللہ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ ہے اللہ کا رسول ہے یا اتنے لفظ ہیں بخاری کے اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد دعوے رسالت یا نبوت دجل اور کفر یہ راوی آپ کو بتایا تھا اچھا کسی حدیث کو حضرت صوبان راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبان کسی حدیث کو نقل کیا مسلم شریف اور اس میں تفصیل ہے جہاں اس جگہ پہ اجمال ہے بخاری میں وہاں پر آ رہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی بات یہ ہے سیکون فی امتی ہوں گے میری امت میں کذابون ثلاثون تیس کذاب یزعم انہ نبی ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے بہانا خاتم النبی جین لا نبی آبادی یہ تفصیل آ گئی بخاری کی روایت میں اجمال ہے اور جہاں پر تفصیل انا خاتم النبی جین لا نبی آبادی مسلم اچھے اس کے علاوہ بھی بخاری میں ہے استیام مسعود نے یہ مسلم شریف اور مسلم کا صفحہ 97 بیروتی دوسری بری ملے گی صفحہ 97 سے یہ حدیث شفاعت کو لایا ہے امام مسلم وہ شفاعت کبریٰ کی حدیث نمبر 194 وہ لمبا باپ کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ جن کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا آخر پہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذهبوا الى محمد وہ میدان محشر میں شفاعت کبریٰ والی حدیث ساری امتیں جن میں مرزا گاما بھی اور سارے انسان اول سے لے کر آخر تک شفاعت کی درخواست کے لیے آئیں گے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور آپ کے پاس آ کر کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر اشفع لنا الى ربک الا ترى ما نسیے سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک پوری انسانیت وہ کٹھے ہو کے آ رہی ہوگی اور کہیں گے کیا انت بولو انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم الانبیاء اور آخری نبی ہیں مرزا جہنم پہ جانے سے پہلے کہتا ہوگا خاتم الانبیاء اس کے بعد ہوگا حساب کتاب شروع اور مرزے کو لمبا ڈالا جائے گا محشر میں ایمان کو. یہ خاتم الانبیاء جہاں سارے کہیں گے, اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جب تک امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اقرار امتوں کی زبان پہ نہ آئے, اللہ اس وقت تک حساب بھی شروع نہیں کریں گے. معلوم ہوتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا تب جب آپ کی ختم نبوت کا تیار ہوگا. اگلا جملہ بھی لکھ لو, احمد رضا کی انشاءاللہ پٹائی کریں گے سورہ فتح میں. یہاں پر غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبك وما تاخر, یہ ساری مخلوقات کہتی ہوگی, احمد رضا خان بھی کہتا ہوگا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف ہیں. لیکن ترجمے میں تیمان نے زندی باری اور اس نے کہا آپ کے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ معاف ہیں, پوری امت میں معاف ہوں گے. اس پالا علاقے کا اللہ ترا مانا نفیے, شفاعت کر لو اللہ کے ہاں. یہ سفر نمبر 97 ہے مسلم شریف کا, اور اسی طرح مسلم کا صفحہ 900, صفحہ نمبر 900, جہاں پر باب ہے امام مسلم کا, باب و ذکر کون ہی خاتم النبی جی. امام مسلم بھی باب باندھ رہا ہے کہ آپ کا آخری نبی ہونا, اس باب کے ساتھ حدیث نمبر 2286, راوی حضرت ابو ہریرہ. بس اشارہ لکھ لو, تمثیل کثر, حدیث تمثیل کثر, کوئی کثر نبوت والی تمثیل, ایک حدیث بھول لائے. اور اس کے ساتھ امام مسلم مختلف اسانید کے ساتھ جہاں حدیث لائے ہیں, ایک سند, اچھا چلو اسانید کا مسئلہ پھر رہتا رہے گا, تین سندے ذکر کی. اس کے بعد اور حدیث لائے, عن ابی سعید, یہ روایت راوی ہے ابو سعید, ابو سعید یہ اس میں بھی آ رہا ہے. اسی طرح مسلی و مسل نبی جین, یہ راوی اور ہو گیا تو حدیث پر بھی باقی ہوئی ہے. اور پھر امام مسلم وہ حدیث بھی لایا حضرت جابر والی, جو میں نے آپ کو لکھوائی بخاری سے, یہ 2287 نمبر پر, 2287, یہ اس کی بھی اس نے مختلف اسانید ذکر کی. ایک جملہ لکھ لو نوٹ کے طور پہ, یہ کام آئے گا ختم نبوت کے موضوع سے ہٹ کے ہے, اور پھر کتاب لانا مشکل ہے. جہاں پر آ گیا ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیہا قبلہا, فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَقَ فَسَلَفَ بَيْنَ جَدَيْهَا فَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ فَصَبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ, فَصَبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ. اللہ کسی امت پہ جب رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کو موت دے دیتا ہے, اور اگر امت میں نبی زندہ ہو تو اس امت کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے, اذا اراد ہلاکت امت عذب ہا فنبیہا حیٌ, اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے تو اس کے نبی کو زندہ رکھتا ہے اور قوم کو ہلاک کرتا ہے. کہا نہ کہا بہوبا جنگ دورو, وہ زندہ نبی پھر دیکھتا ہے اور رحمت کا ارادہ ہو تو نبی کو موت آ جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے نبی کی موت امت کے لیے رحمت ہے, اور نبی کا زندہ رہنا امت کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. نبی یو آ حجم یہ. اچھا جی, مسلم شریف کی یا تو باب آ گیا اور صفحہ مسلم کا 919 اس پر بھی یہ حدیث آ رہی ہے حضرت زبیر ابن مطعم عن ابیہ. راوی کا نام ضرور لکھو کیونکہ تواتر کی سمجھ تب آئے گی. زبیر بن مطعم عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. زبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد. آگے چلتے ہوئے وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب, میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں. انا العاقب سب سے آخر میں آنے والا ہوں. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. یہ حدیث نمبر 2356 مسلم شریف 2356 اور اسی کا صفحہ نمبر 939 جہاں پر حدیث آ رہی ہے حضرت علی والی, اور جہاں پر اس کے راوی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص. حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ راوی ہے. کتنے راویوں کی آگے ہیں عزیز صاحب کے پاس؟ سعد ابن ابی وقاص عن ابیہ, یہ لمبی حدیث ہے آخر میں آ رہا ہے. اما سرزا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی لا نبوت بعد. یہ لفظ ضرور نوٹ کرو, لا نبوت بعد. پہلے تھا لا نبی آبادی, اب آ گیا لا نبوت بعد. لا نبوت بعد. اور راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی روایت صحیح ابن حبان میں, صحیح ابن حبان اس میں آ رہی ہے. اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ بھی آ رہا ہے آخرہ, خاتم النبی جین کا معنی آخر النبی جین, آخرہ محمد. لفظوں کو سوچتے آنا, کسی حدیث میں آ رہا ہے لا نبی بادی, کسی میں آ رہا ہے لا نبوت بادی, کسی میں آ رہا ہے لیسا نبی بادی, کسی میں آ رہا ہے آخرہ محمد, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ابن حبان. اور راوی ہے ابو سمل جوہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی ہے ابو سمل جوہمی. اور یہ روایت ہے دلائل النبوت للبہکی کی اس میں. اور لفظ آ رہے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعد امتی، اور کوئی امت نہیں میری امت کے بعد کے. اور راوی ہیں جی حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک، جہاں پر زبردست لفظ آ رہے ہیں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، ان الرسالت والنبوت، بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت، تحقیق وہ منقطع ہو چکی ہے، اب نبوت بھی نہیں رسالت بھی نہیں. فلا رسول بعدی فلا نبی، سبحان اللہ، زبردست حدیث ہے جی. ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، نبوت بھی ختم، انقطعت کٹ گئی، منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی. اور آگے فلا رسول بعدی فلا، فلا باقی تفریح آئی ان کے نبوت و رسالت پر، فلا رسول بعدی فلا نبیہ، نہ میرے بعد رسول ہے کوئی نہ نبی ہے. مسند احمد، مسند احمد بہت خوبصورت لفظ نقل کیا حضرت انس بن مالک نے. ہاں بھائی، اور راوی ہے حضرت ابو طفیل صحابی. کتنے صحابہ کی روایتیں آ گئی ہیں؟ ابو طفیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت بعدی، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں. لا نبوت اتنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جن سے نبوت کی نفی، کہیں جن سے نبی کی نفی یا جن سے نبوت کی نفی. مرز گامی نے جو تقسیم کی، لا نبوت میرے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں، نہ اصلی نہ حقیقی نہ بروزی نہ ذلی، کچھ بھی نہیں. یہ بھی مسند احمد. اور راوی ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کل مبتے، کل مبتے آپ تشریف لائے ہمارے پاس ایک دن، کل مبتے جیسے کہ کوئی الوداع کرنے والا ہوتا ہے. فقال آپ نے فرمایا انا محمد النبی الامی ثلاثاً، تین مرتبہ فرمایا ولا نبی بعدی، اور کوئی نبی نہیں میرے بعد، لا نبی بعدی. یہ بھی مسند احمد، مسند احمد. اوپر جو آئے نا ان رسالت والنبوت کا دن قطع، اس کے ساتھ اور لفظ بھی لکھ لو، ذہبت النبوۃ، ذہبت النبوۃ. یہ ابن ماجہ، ابن ماجہ اور مسلم کا صفحہ 516. ہاں جی، جہاں پر آ رہا ہے لفظ ہیں یہ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإني آخر الأنبياء فإني آخر لفظ بھی آ گیا آخر فإني آخر الأنبياء فإن مسجدي آخر المساجد یہاں پر ایک شبہ ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں انی آخر الانبیاء میں آخری نبی ہوں وَإِنَّ مَسْجِدِ آخر المساجد اور میری مسجد آخر ہے المساجد کی جس نے قادیانی نے کہا مسجد نبوی کے بعد تو اور مسجد بنی ہیں تو آخر المساجد کیسے یہاں یہ مسلم نے مختصر ہے اور یہ حدیث دوسرے اس میں مسند میں مسند احمد میں وہاں مفصل ہے اس میں آ رہا ہے کہ یعنی مسند احمد نہیں کنز العمال کنز العمال میں اس میں آ رہا ہے مسجدی خاتم مساجد الانبیاء جہاں مسلم میں اتنی آیا آخر المساجد لیکن وہاں کنز العمال میں کسی حدیث کی تشریح ہے مسجدی خاتم مساجد الانبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے اس لیے صرف مسلم پہ یا استفادہ کرنا یہ ساتھ کنز العمال کا جملہ ملانا ہے تفسیر الحدیث بالحدیث کے تحت تو وہاں پر بھی آیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی اسی طرح کا جملہ خاتم الانبیاء یہ ابن حبان ہاں جی ہاں کتنی ہو گئی احادیث اور راوی جی اٹھارہ بیس اچھا بھول گئے کچھ نیند میں بول رہے ہیں ہاں بس کر دیں چلو اشارات حدیث کیا ہم نے اشتیاق حدیث بھی کہا اشارات الحدیث ہے صرف تو جہاں تواتر ہو بھی جائے آپ کو سمجھ آئے جانا ہے تواتر جو ہم نے ثابت کرنا تھا وہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو اور ضرورت ہو تو ہمارے پاس تو جہاں تھوک کی دکان ہے ادھر اور بھی بڑے راویوں کے ہیں لکھ لو عقبہ بن عامر راوی یہ پہلے نہیں آیا وہاں حضرت عقبہ بن عامر راوی صحابی جس کی حدیث کسی طرح کی ترمذی شریف حدیث نمبر 3686 حضرت ابو امامہ یہ بھی پہلے نہیں آیا حضرت ابو امامہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077 اور راوی ہے حضرت علی ان کا بھی پہلے تذکرہ نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3638 اور دلائل نبوت للبیہقی جلد 1 صفحہ 269 اور راوی حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ 9 اور حدیث نمبر 11009 اب 20 ہوئے ہیں پورے، 20 تو ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہم ویسے کہتے ہیں 10 صحابہ سے منقول کو ہم متواتر سمجھتے ہیں، اور جہاں پر آگے 20 بلکہ 22، تو اب یہ 22 حدیثیں ہم نے کیوں پیش کی؟ خاتم النبیین کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، خاتم واضح، لیکن بطور تائید کے ہم نے کیا معنی کیا؟ خاتم النبیین کا آخر النبیین، آخر النبیین اہل لغت سے بھی اور خود فرمودات رسول سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے، خاتم النبیین آخر النبیین. اب مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے لکھنے کا سلسلہ بند کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 کہاں نمبر تو ہو گئے ہیں، پانچواں بھی آپ کو سمجھ کوئی نہیں آیا، مرزا کافر نہیں ثابت ہوا ابھی تک، مسئلہ مرزا مسلمان رہا ہے، وہ آ گیا ضمن پانچواں نمبر بھی، اور مرزے کے اپنے بقول، ہمارے حوالے تو ہمارے ہیں، مرزے کی اپنی زبان سے، اب رہ گیا چھٹا نمبر. چھٹا نمبر کہ ختم نبوت کے منکر کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھو، اس پر حوالے پر لوٹ کرنے پڑیں گے، اور آپ تھکے ہیں، سارے آنکھیں مر رہے ہیں، اور وہ صوفی تو بالکل سو رہا ہے. ایک اور سو رہا تھا، اس نے اپنا سمجھے لیکن میرا نہیں کتاب ہو گیا. چلو بارہ، تو اب جو ہے ختم نبوت کے منکر کا حکم پر اجماع امت کافر ہے، ساری امت متفق ہے، شافعی مالکی حنبلی سوا امام غزالی کے، ساری امت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر کو کیا سمجھتی ہے؟ کافر. جس مقام پہ امام غزالی نے عجیب ڈنڈی ماری، امام غزالی کام کرتا آیا، اور وہ طریقے کے ساتھ ایک بات لکھیے، میں تو حیران ہوں، امام غزالی کے نزدیک اجماع ذنی ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور امام بخاری اپنا غزالی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتا ہے کہ اجماع ہے ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے پر، اجماع ہے، اور اجماع کو کہتا ہے ذنی، یعنی ذنی کافر بنتا ہے، قطعی کافر نہیں بنتا. یہ اس پر بڑے بڑے علماء نے گرفت بھی کی امام غزالی کی اس عبارت پر، لیکن اس عبارت کو جب احمد رضا خان نے نقل کیا اس نے بہت ڈرامہ لگایا، فتاوا رضویہ میں احمد رضا خان نے پوری عبارت کی بھی تحریف کر دی، اصل کتاب میں کچھ تھی اور احمد رضا نے اس کو گڑبڑ کر کے کافر پکا بنا رہا تھا، اس لیے احمد رضا نے عبارت میں تحریف کی اور امام غزالی کی عبارت کو بدل دیا، اور اصل عبارت اصل کتاب میں کچھ اور ہے، یا اعلی حضرت کی بدیانتیوں میں سے اور جھوٹ اور فراڈ اور دجل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح قرآن کے معنی بدلتا ہے، اکابر امت کی عبارتوں میں بھی گڑبڑ کرتا ہے اور تحریف کرتا ہے یہودیوں کی طرح، تو یہ مستقل بات ہے کہ اعلی حضرت نے خیانتیں کہاں کہاں کی، خیانات اعلی حضرت، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں امام غزالی نے فتویٰ کے اندر نرمی کی اور وہاں اجماع کا سہارا لیا، لیکن احمد رضا خان نے کیا کمال کیا کہ غزالی کی عبارت ہی توڑ دی اور وہ بدل کے اپنی طرف سے ایک عبارت لکھی، لیکن بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام غزالی کی جو اصل کتاب دیکھے گا پھر کیا بنے گا، اور میری کتاب دیکھے گا انجام کا پتہ نہیں ہوتا، فاسق اپنے فرض کے نتیجے سے غافل ہوتا ہے، میں چلو یہ گناہ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اب اپنی بےزتی ہے. آمین. یہ مسئلہ جو ہے اکابرین امت کے فرمودات، وہ انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو لکھا دوں گا، اس مسئلے میں تردد تو کوئی نہیں نا، مولویوں کے اب اقوال لکھنا ضروری ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، یہ تو میرا خیال ہے بالکل واضح مسئلہ ہے، اس پر تو کوئی وقت اتنا لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اگر کہیں گے، آپ بھی تو آخر ہمارے اکابر ہیں، تو آپ کہیں گے تو لکھ لیں گے، اس پر بہت زبردست فتاوا جانے۔ اب تھوڑا سا ترجمہ کرو تاکہ سورہ احزاب جو ہے اس میں مسئلے بہت سخت سخت آ رہے ہیں۔ یہ ابھی تک یا جو ہم نے دیو اتنا اچھا کا